أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. إن الذين آمنوا وعملوا الصالحات يهديهم ربهم بإيمانهم تجري من تحتها الأنهار في جنات النعيم. مخکنا الله جل جلاله د کافرانو عقیده بیان کړه او دا خبره بیان کړه چې غیب دنیا خوشاله شوی دی زکه د آخرت عقیده نه ساتي او خوشاله سره سره په دنیا باندې مطمئن دی. اغه ته سکون نسله ده د اخرت عام نشته اغه طرف ته حرکت نه کوي. نو الله پر مله غي د پاره ور دي وسلا جل جلال هو نو مسلمانو عام مسلمانانو اعمال ذکر کوي او داغه ثمرا او نتیجا او د اخرت انعامات ذکر کوي. نو الله فرمای ان الذين امنوا یقیناً آکسان چې هغه ایمان راوړل او عمل صالحات او دین نیک اعمال کوي نیک اعمال کړي دي نیک کړي دي یهدیهم ربهم بإيمانهم نو رهنمایي به کوي دي د دې تا ربهم پالون کې د دې بإيمانهم په برکت او په سبب د ایمان لري باندې رهنمایي به وت چته کوي تجری من تحت الانهار داس جنتونو طرف ته چې دا هغه لاندې بنهرونه وي. نو اخرت کې رهنمایي به الله تعالی کوي او دنیا کې هم د ایمان په سبب باندې جنت طرف ته رهنمایي ده چې انسان ایمان راړي نو د دې رهنمایي کولې شي د قرآن ملو شي نیک اعمال وت درب د طرف خود لیکيږي او پاغه نیکو اعمال باندې سفر کوي. نو سفر چته کوي د رب دو خپل احکامات او د خپل دین په سبب باندې د ته هدایت کوي د تلار خي جنت طرف تا. نو د ایمان په سبب باندې چې ایمان راړي نیک اعمال کوي د دې رب دی جنت طرف ترسی داز باغونو طرف تا چه داغی لانده نهرون بایگی او دا بکم زکی فی جنت النعیم پا باغونو دا نعمت کی بایگی دعواهم فیها سبحانک اللہم دعوا اصل کے ہو دعوی تولی کی پلان کی پا پلان کی دعوا اکلا او دعوا پا مانا دا دعا مرازی پمانا د بلنې مرضی. نو دعواهم دعوت دې یعنی بلنه د دوی با بیه په جنت کې سبحانک اللهم دا خبره به چې پاکی د تعالی را اللهم ای الله دا به دې بلنه په جنت کې یو نعمت را بلی. نو یا خدا د نعمت د بلنې لپاره یو کلمه ده دی تا با دی الهام کولشی دا دی یو خاص استلالا دی تا دا توام ضرورتوی نو دی با سبحانک اللهم ہوئی چکل داوئی نو دا اللہ دا ترپا با دی تا آغا نعمت ملوشی. او بازی مپسرین و دویما مانا کئی چه سبحانک اللهم دا خط خاص استلال دا پارا دا خورانک دا بلنی ندا بلکه دا تلززن یو عبادت تلت خود تکلیف عبادت نشتا چه یو انسان نکی نو سزا بوت ملاوی خو چونکه اللہ دیر لوی احسانات کردی دی جنت تبوت لی نو دا دی دعا و دا دی بلن با دی جنت کسی سبحانک اللہم دا اللہ پاکی با بیانو لی پاکی دا تا دا پارا اے اللہ نخپل خو با دی داوی او و تحییتهم فیها سلام او د دې تخپا یو انسان زیبل له تخپاولې تحیه تحیه ودویلګي او د ملاقات په وخت کې پیشکشي یا پښتو کې منګه استاد او استلمه شي وایو چې کوم د ملاقات کلمې عربی کې وته تحیه ویل کی نو کار معنا کوي تحفه ده دی یا اغا کلمه د ملاقات ده دی یا استلمه شي ده دی په ها په جنت کې سلام سلامتی اوی یو بل ته سلام وای نو یو بل ته هم سلام وای آدم علیکو دو طرف پالک دیار لسم اسی بارا کی براشی او سورت یاسین کی براشی سلام ان قول من رب الرحیم دا اللہ دو طرف نو سلام سلام بی دا اللہ دو طرف بم سلامتی آئی چی تاسو دا هر افتنا سالم یا محفوظ یا دا ملیکو دو طرف بم سلامتی آئی او دا اللہ دو طرف و آخر دعواهم او اخیری دعا دی او خاتمه د دعا د دی بسی الحمدلله رب العالمین عبدای چې ټول تعریفات ثابت دي د الله د پاره رب العالمین چې پالونکي د مخلوقات دي د دې اخر مراد سره چې اخر دعواهم اخیری خاتمه د دعا د دی نو چې کله د خوراک وړي لکه سبحانك اللهم کې او معنا مونږ دا وکړه چې دې سره بدی د خوراک هغه بل نه کوي نو چې کله تو عام اخري نو د توام په خاتمه کې بدې دا وای الحمدلله رب العالمین الحمدلله رب العالمین او علامه قرطبی والے بن نکلی دي بهترین خبر دا چې انسان دعا کوي نو دعا په خاتمه کې اخره کې دا الفاظ وای واخر دعواهم ان الحمد لله رب العالمین لکه څنګه بعض مليان د دعا په اختتام کې دا الفاظ وای نو دا بهتر خبره ده ولو يعجل الله للناس الشر استعجالهم دې دا کې مفسرینو د دې آیات یو شان نزول ذکر کړل دي دې اهل مکه وبوي ان کان هذا هو الحق من عندك فامطر علينا حجاره من السماء دا نبی علیہ الصلوۃ والسلام دا دین دا پیغمبر کدا ستاسو طرف حقي نو یا الله د اسمان د طرف په مونږ باندې کانی راوړی زکای ځان په حق دین باندې غنو مشرکانو چې دا الله سره شرک او نه دا شرک هغه حق غنو نو وی کچره دا حق نه او د دې نبی علی صلوات و سلام دا دین حقي مونږ پنا حق یو نو ځان ته بد دعا وکړه خدای په مونږ باندې د اسمان نه کانی راوړی نو الله دیجه یو عجیب خبره کړې ده زور نه ور کړې الله فرمای ولو يعجل الله للناس کچره قبل اول الله تعالی د خلق ربره الشر اغه شر ک تلوار سره ولو يعجل قبول معنا سین ده ولو يعجل الله کچره په جلتا سره په تلوار سره الله ورکولی للناس خلق تا الشر عذاب چکل دی وغاړي چې څنګه غوخته نو الله ورکولی لکه بعضی مسلمانان اگر چې آیات خود کافرانو باره کړي خو بعضی د مسلمانانو زنانه اغه ته اشاره ده چې ماشوم لګون تکروانیو کې خدای دې تباہ کا خدای دې سټکوره کا میراث شه تباہ شه داسې الفاظ وي الله وی ز خیر په جلد سره ورکوم کچره ما د شر دعا چې دې کوم کوله دا مې په جلد سره ورکول استعجالهم بالخير په شان د عجلت سره طلب کول د دې خیر لره دې چې څنګه جلتا سره خیر وغواړي د خیر دعا وغواړي او زیور ل قبول کم کدا کرانګي د شر دعا اوته او خیرې کوله او ډایرک می الله قبولولې نو الله تعالی فرمای لقضی الیهم اجلهم نو د دې تبدد دینه ټپ فیصله کړی شو دا ټول مشرکان بدغه مکه کې الله وي ما فیصله کړو ټول پټول به مردار شيو خو الله داسې نه کوي الله د خیر دعا زر قبولې او د شر دعا الله تعالی زر نه قبلې ورنه هر خزا او هر سړې هر بلار خپل بچی ته په عمر کې او اتیا پیره خیره گئی او چې کله خو په بعد ټیم کې د قبولیت نو خدای پاکي پیراټیټ کې نورای ولی چیرای ولی نو بیا سان دی وی او غریوان د ځان نشلې او من دی وی او کله په به خوشی راشي بیا خو لټینګې دل په کار دی کنه نو نه یې په کار ها د قبولیت د وخت پته نه لګي اگر چې دا د مشرکانو بارکه د آیات خوچون کې مسلمانانو لمدا مناسب نه دي داخه کار نه دي د قبولیت پته نه لګي عام طور الله خپل قانون ذکر کو چې دا خیر غزه زر قبل هم د شر غنه قبل هو باز ټیم کې الله جل جلال هو ته اختیار ده خو چا مجبور کړي نه دي کله نه کله شر غم قبول کی نبی اکرمان نشلی نه نه دی پکار ولو يعجل الله کچر تلوار سر ور کوله الله تعالی للناس خلقتا الشر عذاب لک چدی اوالی بلنه او کی دعای او کی ک استعجالهم بالخير پشان د جلته طلب کول د دی خیر لره نو لقد الیهم اجلهم نو پسلا کلشه ودی ته د دی نیټا لیکن الله وی دی له مهلت ورکو نو فنظر الذين من پریدو آغا کسان لا يرجون لکا انا چه اغی زمون د ملاقات اکیدن لری اغی قیامت نمانی نو اغی پریدو اغی تا ٹیم ورکو محلت ورکو پی تو یعنی ام پسر کشید دیکی یا مہون سرگردانیو نو گو ردا دا اللہ دا طرف دا اغی پا اغا سر کشید کے سرد گناونو تبو تا گور عذاب بپین رازی تبو تا گور پورا سر کشید بکی کافران بای خیسر کشی بکی خب مسلمانانو ته تکلیف رسی بیا با پی ملا عذاب نراولی نو دا اللہ دا طرف استدراجی اللہ پی پل لکسس کی چی دی خو گناونو کی نو اللہ ایک دم راتنگ کی او کدل تی راتنگ نکی نو آخرت کی ورلہ اللہ تنا عذاب سیوا کی نو دا اللہ دا طرف محلتی ها کزان دا پارغوالی نو امی نور کئی بلکہ الٹاو تا اللہ ٹیم ورکی واللہ ولڈیل ورکی ګورنګار مسلمانانو سره باندې ټینګ کې الله چې یو کس باندې فیصله وکړي چې بس دی به جهنم ته ځي ناغتم بس دغه سي پړې پسس کې ګناونه کوي ورپسې الله جل جلاله انساني طبيعت بیانې ښا اگر چې دا آیات هم کافر بارا کړي خدا عادت مسلمان کې مده دا چې کوم آیات بیانې الله وي و اذا مسل انسان هر کله چې مس کې انسان لره ولګي دی انسان سره ورسی کی دی انسان تا الضر و ستکلیپو سسختی سمصیبت سمرز دعوت تا ورسی کی نو اللہ سوی دعانا منگرا بلی دی زالی داغی دا پارا دعانا داغی دا زائل کولو دا پارا داغی دا ختمولو دا پارا دعانا اللہ وی منگرا بلی نو مشرک تاستا پتا مشرک و تزکوی اللہ منی کنا دیرو زیونی که اللہ ویلی دی الله وی چې په سمندر کې ګرشیو ځکه وی وایزا مسکم الضر فی البحر ضل من تدعون الا اياه سمندر کې په تاسو باندې مصیبت راشي الله وی تاسو اغفل بوتان ير کې الا اياه بیا صرف څوک بلې الله بلې ما خو ایت پته وکانی دی بیا دا کانی کار نور کې هغه چپوږي اخول ته مکه کې به پاتې شو نو بیا به چاته आवाज کو ایا مشرک نه چاته پوسو کو وستا سوخ دایان دی وی وو نو اته د مصیبت لپاره بګی کم یو دی وای بر اسمان کې چې کم دی شپګر سره د کانو دی و ما اسمان وال دی چې مصیبت کې غیر شم نو بیا د کانو وال پرېدم بیا هغه تاواز کوم نو الله فرمای دعانا منگر بلی به ازاله د دک مصیبت لپاره لجم به په اړه پل باندې بیا په اړه باندې پروت دی خدای پاک پلان کی ما سر از ډیر زیات کو تباہی کی خدای زما بدلته والی بیا راځي نه پلم کوي خدای تلاسم نسی سپاریم ویشي مسلمان خدا عمل شروع کی او کافر جینو هغه ټیم کې بیا خپل بوت په ځای باندې پریری خالص چاته چغوي کپړه پروتي ام الله ته چغوي او قاعدن یا ناستی نو ام الله ته چغوي او قائمن یا اولاړي ام الله ته چغوي دا درې حالات شو مراد ته هر حالت ته الله وی چې کله گیر شي او فساد شي پساو شي نو بیا په هر حالت کې الله ته چغوي الله ورپسې د دې انسان احسان فراموشي د دې بے وفایي الله بیانې الله وی فلما کشفنا عنه ذره هر کله چې موږ لری کو عنه د دنا ذره د دغه تکلیفو نبی آشنا سترګې ناشنا کی الله وی مر استمر د بیا رواني مستمری همیشه په خپل کفر باندې ایمان نراړي او زمونږ غ احسان داسې ير کی کالم یدعنا گویا کې د موږ نورا بللې الی ذر اغل کول د تکلیف تا مسحو چې مسکړو نبی بیا بے وپاشی خپل آشنا سترګې ناشنا کی احسان پراموش شي. نا مسلمان کې منخا که پروژه کې گیر شي نو هغه قضا روجي بیا نه راګرځي. که الله په تکلیف راولي او زړه کې رالو چې یار زبر زبا سکوما زبا نظر کوما نو چې کله خوشي نه نظر یېر شي. کراله چې زبا سلور میاشتو کې زمزله رالو خدای ولې صحت ورکو نا سلور میاشتې بیا یېر شي. بس الله بیا یېر کې الله وې داسې معاملې کوي دنا پرونه رز یېر شي چې په کوم رز مونږ ته چغه والي هغه ته نه بالکل یېر شي. ها احسان پراموشی او انسان سره جبل احسان انسان احسان وکي او هغه نه منی په سړي سمره بدلېږي او الله رب دې الله وکذالک هم دکرانګي. څنګه انسان په وخت د مصیبت کې مونږ را بلی او چې کله پر اخر شي او بیا اعراض کوي کذالک هم دکرانګي زوی نه خستکړي شوی دې للمصرفین د پر د مصرفین بلا عقیده چې عقیده کې اسراف ته زیاتې کوي د الله د آخرت عقیده نه ساتي نو الله وي د دکو خلکو د پر خسته شوی دي ما هغه کفر او شرک کانو یعملون چې دی مسلسل کوي. ولقد اهلکنا القرون ولقد اهلکنا القرون الله تذکیر به ایام الله ورکی تذکیر به ایام الله دته وي چې الله واستاسو نمخ کې ډیر هلاک کړي او اسنه پیغمبران و ترغلیو اغه اونمنل ایمان را نلو نه الله زمون دا قانون د مجرم قوم ته بیا سزا ورکو. اور پسې آیات کې ثم جعلناکم خلائف بیا تاسو مونږ د اغه جانشینان کړې پزمکه کې دا اغه د هلاکت نرستو من بعدهم دا اغه د هلاکت نرستو دا اغه نم رستو سره پر راوسته لننظر کیف تعملون د پر د دې الله وی چې مونږ وګورو کیف تعملون چې تاسو اے امت محمدیان تاسو څنګه عمل کوئ. او حدیث کې مرضی پیغمبر د خدای فرمای ان الدنیا حلوه حذره دنیا ډیره خوګه ده او تکش نه ده و ان الله مستخلفکم او یقینا الله تعالی په دې کې تاسو جنشینان ګرځولې د نور خلقنا فناظر کیف تعملون الله تاسو ته ګوري چې تاسو څنګه عمل کوئ. او قران کې مله وي اغه خلق ته مخ کې پیړو ته قرون وي پیړو ته ډېر پیړې مونږ هلاکه کړې ولکد اهلکنا القرون مونږ ډېر پیړې هلاکه کړې من قبلکم لاندې تاسو نه لم ظلمو په کم وخت کې چې هغه ظلم وکړ لوی ظلم کفر او شرک دی وجاءتهم رسلهم بالبينات او اغه ترغلي او دا اغه پیغمبران بالبينات په واضح او معجزات او بيانونو سره وما كانوا ليؤمنوا الله وي هغه نو پخپل کفر کلک اولاړو پخپل بی ایمانه کلک اولاړو وما کانو لیؤمنو اغه نو چی ایمان راوړوي نه الله وی حالات میکلو کذالک قانون بیان نه کذالک پشان د دک هلاکت نزل قوم المجرمین مونږ به سزا ورکو قوم مجرم تا ثم جعلناکم خلائف بیا مونږ الله وی تاسو وګرځول خلائف جنشینان پسماندگان بل ارض پزمکه کې من بعدیم رست دا غید حلاکت نا لینام دور اللہ وچی من اگرو کیف تعملون چی تاسو سننگی عمل کوئی ان الذين يكننا كسانا منو چې معنی راول دي وعمل الصالحات وکړي دي نه کې يهديهم ربهم خيدي تارهنمای بکيدي تار ربهم رب دي بي ایمانهم په سبب دي ایمان دي داسې باونو ته تجري من تحتها الانهار چې بيګي بلاند داغينا الانهار نهرنا في جنات النعيم پاغج بعونو د نعمتونو کې دعواهم بلن د دوی دعا د دوی فیها پد جنت کې سبحانك اللهم سبحانك اللهم بی وتحیتهم او تخپد دی ا کلمه د ملاقات یاس د مشد دی فیها پد جنت کې سلام سلام بی یو بل سره د الله د طرفه د ملائکو د طرفه واخر دعواهم او خاتمه د دعا د دی د طعام په حالت کې دا وی الحمد لله رب العالمین ان الحمد دا چې حمد ثابت ته لله الله د پر رب العالمین چې پالونکي د مخلوقات دی ولو يعجل الله کچر جلتا سر ورکول اللہ تعالی للناس خلقتا الشر عذاب لرا استعجالهم بالخير بشاند جلتا طلب کولد دوی خیر لرا لقضی الیهم اجلهم پیسلکل شیو بودیتا اجلهم نیتا دوی دی بحلک شیو لیکن محلت ورکو نفنظر اللذین اللہوی من پریدو آکسان لا یرجون لقانا چاکی دن ساتی دا ملاقات زمونگا یعنی دا قیامت فی تویانیم پسر کشید دی کیا مہون سرگردان حیرانا و اذا مستل انسانا او پاغ وقت چورا سیگی انسان تا ضرور تکلیفو دانا اللہوی من را بلی دے زالی دا غیر پارا لجنبی پدا سے حالت کی چې د ډډ لګولي په غاړه خپل باندې او قائدن یا ناست یا قائمن یا ولاری فلما پسند کړ الله پرمای ک شپنا چې موږ لري کو ان هو ددنا ذره تکلیف ددو نو مراده استمرار کوي همیشه والے کوي کعلم په خپل کو پر باندې کعلم یدونا گویا کې د موږ نو بللی ال ذر اغت لري کول د تکلیف دا مسه چې د تر سیدلو کذالک هم دکرنگی زوینا خیستکلی شویده للمصرفینا دپار د کافرانو ما اعمل کانو یعملون چی دی مسلسل کئی ولکت پتحقیق سرا احلکن القرون اللہوی من خلی حلاکڑی دیغا پیغول را من قبل کم لان دستا سنا لما ظلمو پا کم وقتی چی ظلمو کو شرک و کپرو کو و جات هم رسلو هم بالبینات او راغلی وغی تا پیغمبران داغی بالبینات پوازه بیانو سرا و ما کانون وغی لیو منو چی ایمان روڑه کذالک اندک کرنگی نزل قوم المجرمین اللہوی من سزا ورکو قوم مجرمانو تا ثم بیا جعلناکم اللہوی منتاسو برزولے خلائفا پسماندگان فی الارد پزمکا کے من بعدهم رست داغینا لینان درادید پر اللہوی چی من اگرو کیفتا عملون چی تاسو سرنگ عمل کوئی یا والاولین جا صلی اللہ آخرین جا دل کوت المتین جا رحمین و ساکین کریم اخدای دیکن مسلمانان در کردی ایمان پر برکت باندی جنت بیان شو کریم اخدای من تیرم یا اللہ زمان تیو برزے کریم خدای مونږ هغه ته ورغورځه یا الله کریم خدای سوال نه کو چې مونږ کم خیر واړو راتره کې الله شر واړو مونږ بنه پويګو کریم خدای دا غې نم ساته یا الله چې کوم وفا والا معاملې دا احسان والا معاملې دا کریم خدای هغه مونږ کې پیدا کې کریم خدای چې تا نه په مصیبت کې مواړو تکلیف کې مواړو یا الله کوم مصیبت را نل لري کې تراته یادې کنه نعمت راته را کې الله بیا هم راته یادې کریم خدای ته زمونږ راضی شي یا الله کریم خدای ته مونږ ته ګوره چې مونږ څنګه عمل کوو کریم خدای پنه کو اعمال باندې مونږ راولي ګناہوں نو مونږ بچ کې سن الله تعالی